här kommer vind. Och många framgångar i VM ska det bli. Ett alla tiders blågult gäng som tänker ta en del poäng. Ja, nu gäller det att hålla tummarna för oss och hänga med. Vi ska försöka vara bäst och göra varje dag i VM till en fest. Heja Sverige, heja Sverige, ja det sjunger vi i kör. Heja Sverige, heja Sverige, det är det som susen gör. Vi ska kämpa, vi ska vinna, då är allting som sig gör. Ja, vi lovar slita upp. Jag vill lova att slita hund, glöm mig bort att komma.